Nowy Lexus UX200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. A na początek podsumowanie negocjacji rządu z oświatowymi związkami. Resort Edukacji informuje o kolejnych osobach chętnych do zasiadania w komisjach egzaminacyjnych. W tym roku gospodarka prawie na czwórkę. Według prognoz MFW mamy być w europejskiej czołówce wzrostów. Mamy medal na zapaśniczych Mistrzostwach Europy o brązowym krążku wywalczonym w Bukareszcie. Powiemy za chwilę w sporcie. Rozmowy rząd, oświatowe związki bez porozumienia. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zapowiadają kontynuowanie strajku. Dzisiejsze negocjacje podsumuje Karol Darmoros. Rząd podtrzymał propozycję porozumienia, które w niedzielę podpisała Solidarność. Gwarantuje ono 15% podwyżkę nauczycielskich płac w tym roku. Dodatkowo rząd zaproponował szybszy wzrost nauczycielskich płac przy jednoczesnym wzroście pensum. Pierwotnie proponowaliśmy w 2023 roku, a w tej chwili mówimy o roku 2022 czy 2021. Mówiła wicepremier Beata Szydło, dodając, że taka propozycja oznaczałaby średnio nawet 8000 zł brutto dla nauczycieli dyplomowanych, ale związkowcy chcą, by płace wzrosły w tym roku. Najnowsza propozycja to rozbicie 30% podwyżki na trzy części po 10%, mówił szef ZNP Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum podtrzymują swoją decyzję o kontynuacji strajku. Z kolei resort edukacji zapewnia, że Centralna Komisja Egzaminacyjna jest gotowa do przeprowadzenia od jutra egzaminu gimnazjalnego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dzisiaj Związek Nauczycielstwa Polskiego podał, że do strajku przystąpiło 74% szkół. Według podanych wczoraj informacji Ministerstwa Edukacji w strajku bierze udział 48,5% placówek. Egzamin gimnazjalny ma ruszyć o 9:00. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że ma sygnały, że w niektórych szkołach może być problem z przeprowadzeniem egzaminu. Mamy sytuację wyjątkową, jest strajk nauczycieli i wszyscy jesteśmy świadomi, że do takich sytuacji może dojść. Wiemy też, że wszyscy dyrektorzy szkół i samorządowcy dokładają wszelkich starań, aby zespoły nadzorujące zapewnić. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo to jest tak naprawdę działanie na korzyść ucznia, to głównie o niego chodzi, ale też na korzyść samej szkoły. Bardzo na to liczymy, że tak naprawdę o tym, czy będą strajkować, czy będą pracować w zespołach nadzorujących, nauczyciele będą decydowali nawet jutro rano. A jak już mówiliśmy, kuratoria, gotowość do egzaminów zgłosiły m.in. na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Na Mazowszu był problem ze skompletowaniem komisji w 12 szkołach, a w Wielkopolsce w 10. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że do kuratoriów wciąż napływają kolejne zgłoszenia od osób mających kwalifikacje pedagogiczne, które chcą zasiadać w komisjach egzaminacyjnych. Zezwala na to niedawno podpisane rozporządzenie. Po kilkaset osób zgłosiło się m.in. w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim. Polska gospodarka ma w tym roku osiągnąć wzrost na poziomie 3,8%, czyli jeden z najwyższych w Europie. To szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który obniżył prognozy dla światowej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył tegoroczną prognozę wzrostu gospodarczego na świecie z 3,5 do 3,3%. To najniższy poziom od czasu kryzysu finansowego sprzed dekady. Jako przyczyny spowolnienia podano m.in. napięcia handlowe pomiędzy USA a Chinami, a także potencjalne negatywne skutki Brexitu. Prognozę wzrostu gospodarczego w strefie euro obniżono z 1,6 do 1,3%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy optymistycznie ocenił perspektywy polskiej gospodarki, prognozując wzrost PKB naszego kraju na poziomie 3,8%. To wzrost to 0,3% w stosunku do prognozy z października ubiegłego roku. Pod względem prognozowanego tempa wzrostu Polskę wyprzedzają w Europie tylko Malta oraz Irlandia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To jeszcze w temacie pieniędzy z fiskusem. Coraz więcej osób rozlicza się przez internet. Na przykład warmińsko-mazurskim aż 85% zeznań złożono w formie elektronicznej. Pomaga w tym adres internetowy podatki.gov.pl, podpowiada Reneta Kostowska z Administracji Skarbowej w Olsztynie. To jest adres, gdzie właśnie dostępne jest nasze zeznanie roczne. To zeznanie, jeżeli podatnik chce je zobaczyć, sprawdzić, zweryfikować, ewentualnie dodać jakąś ulgę, która nie została uwzględniona przez Urząd Skarbowy, bo Urząd Skarbowy o niej nie wie, to wówczas podatnik ma oczywiście taką możliwość. Jeżeli tego nie uczyni, bo takich ulg nie przewiduje, wówczas z dniem 30 kwietnia, nawet jeżeli nie odklika tego zeznania, to zeznanie zostanie uznane jako złożone i tak naprawdę nie będzie musiał robić nic. A termin rozliczania podatku za zeszły przyszły rok mija z końcem miesiąca. Rozmowy w Berlinie i Paryżu. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May negocjuje termin przesunięcia Brexitu. Szefowa brytyjskiego rządu chce, by nastąpiło to 30 czerwca. Do wyjścia ze wspólnoty mogłoby dojść wcześniej, jeśli zostałaby podpisana umowa. Problem Brexitu to nie jest problem unijny, tak mówił w Pulsie Trójki eurodeputowany z SLD profesor Bogusław Liberacki. Brexit to problem Wielkiej Brytanii. My na dzisiaj z Wielką Brytanią mamy następujący problem. Chcemy wiedzieć, będziecie wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego, czy nie będziecie? Europoseł z PiS, profesor Ryszard Legutko, uważa, że to także kłopot Unii, ale widzi jeden gotowy scenariusz. Główny punkt sporu to jest, że partia pracy chce Unii celnej, natomiast partia konserwatywna odwrotnie. I teraz może dojść do porozumienia, że obie te partie podpiszą porozumienie, że zgodzą się na jakiekolwiek rozwiązanie, które zostanie przeforsowane przez Izbę Gmin. Na jutro zaplanowany jest w Brukseli nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, podczas którego ma zostać podjęta decyzja w sprawie daty Brexitu. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe w studiu Mateusz Fusiarz. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej wieczór mają dziś zajęty. Mniej niż 2 godziny pozostały do rozpoczęcia pierwszych ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Zabawę rozpoczynamy w Anglii, Liverpool zagra z Porto, a Tottenham z Manchesterem City. W poprzednim serwisie byliśmy w Liverpoolu, teraz odwiedzimy Londyn. Dla Spurs to pierwszy mecz Ligi Mistrzów na nowym stadionie, otwartym niecały tydzień temu. Tottenham wyszedł z ciężkiej grupy, drugie miejsce za Barceloną, ale potem łatwo poradził sobie z Borussią Dortmund. Dodajmy jednak, że ostatnio nie mieli zbyt dobrej pasy. Od zwycięstwa w rewanżu z Niemcami zaliczyli porażki. Z Chelsea czy z Liverpoolem to akurat można jeszcze zrozumieć. Ale Burnley i Southampton? W zupełnie innej sytuacji City. Niepokonana od 29 stycznia, od meczu z Newcastle. W ten weekend wygrana z Brighton jednak nadal skromna. 1-0. Z drugiej strony finał FA Cup jest. Podobnie jak szansa na poczwórną koronę. Zespół ma już na koncie Puchar Ligi, otwarte są kwestie tytułu, no i właśnie Champions League. Co na to wszystko Pep Guardiola? Trener się asekuruje. To prawie niemożliwe, by zdobyć wszystkie. Przetrwanie do tego etapu to już i tak cud. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00, a w Pucharze Polski grają już teraz. Jagiellonia walczy z Miedzią o finał. Rozpoczyna się druga połowa spotkania w Białymstoku, na razie bez goli. Kibiców hokeja wśród słuchaczy Trójki nie brakuje, dlatego sprawdzamy też, co dzieje się w Krakowie. Trwa druga czwartego finałowego meczu pomiędzy Krakowią a GKS-em Tychy. Na razie 1-0 dla gości. Przypomnę, że w rywalizacji do 4 zwycięstw pasy prowadzą 2-1. W Bukareszcie Mistrzostwa Europy w zapasach startują Polacy i mieli dzisiaj 2 szanse na brązowe medale. Pierwszy na macie postawił się Krzysztof Bieńkowski, ale niestety przegrał pojedynek w wadze 65 kg z Ukraińcem Wasylem Szptarem i do kraju wrócił bez krążka. Co innego Magomed Murat Gadżijew w kategorii 70 kg. Ten wytrzymał presję i wydarł brąz innemu Ukraińcowi, Semenowi Radulowowi. Jutro biało-czerwoni swój dorobek medalowy powiększą na pewno. Zbigniew Baranowski awansował do finału wagi 92 kg i dorzuci złoto, jeśli wygra, albo srebro, gdyby przegrał. A dzisiaj po świetnej walce pokonał Turka Ibrahima Bolukbasiego. To bardzo ciężka walka. Przegrywałem już 5-2, zostało mi 50 sekund. Gdzieś tam sił też już zaczynało brakować, ale gdzieś tam się jeszcze zmobilizowałem i udało się jeszcze te 4 punkty zdobyć i udało się wygrać. Ja starałem się zrobić jak najlepszą pracę w tej walce i wydaje mi się, że zrobiłem po prostu. Porządne występy Polaków nie tylko w Rumunii. W Hiszpanii Michał Kwiatkowski zajął 3 miejsce w wyścigu dookoła kraju Basków. 3 jest też w klasyfikacji generalnej. Wygrał Francuz Julian Alaphilippe. A kończymy tenisem. Iga Świątek awansowała do 2. rundy turnieju w Lugano. Polka pokonała Ukrainkę Katarinę Zawadzką 6-3, 6-0. Pierwszej rundy nie przebrnęła Magdalena Fręch. A za chwilę swój pierwszy mecz na turnieju w Bogocie rozpocznie Magdalinet. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Audycja Zapraszamy do Trójki już na mecie, tymczasem na macie, na łopatki będzie nas tej nocy próbowała rozłożyć pogoda. Proszę posłuchać, temperatura minimalna od -3, gdzieniegdzie w centrum, na Podlasiu i Pomorzu, do 4 na krańcach południowo-wschodnich, ale na północnym wschodzie przy gruncie możliwe spadki temperatury do -6. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, nie żartuję, na południowym wschodzie deszczu, wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura jutro od +5, na szczęście +5 na północy, około 8 w centrum, do 12 miejscami na południowym zachodzie i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Magiel Wagli. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.

feel. Yes, I feel. Baby, like a lowdown hoe, time ain't long. I'm gonna cut the first thing smoking back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shown up there. Shown up there. No właśnie, dobry wieczór Państwu. Nazywam się, a w zasadzie przybrałem sobie takie figlarne nazwisko, pseudonim pochodzący od tytułu słynnej pieśni słynnego zespołu Pani Bum Bum. Dzisiaj jest czarny wtorek i ja przyniosłem Państwu muzykę, która powinna się dzisiaj każdemu spodobać, bo jest troszkę klasyki, jak Państwo słyszało w tej chwili. Będzie troszkę melodii takich, które nie przeszkadzają w konsumpcji na przykład i nie powodują, że frytka spada stale ze mną. Delikatne, miłe, przyjemne, ładnie się sączyły i będzie troszkę, nie ukrywam, nie da się ukryć takiego, no nie chcę się tu wyrażać, ale takiego grania, powiedzmy sobie, dzikiego, niesfornego i bardzo nieprzyjemnego. Gdyż nieprzyjemne granie czasami staje się bardzo przyjemnym. To był Muddy Waters w słynnej pieśni Rolling Stone i taką klasykę postanowiłem Państwa przeatakować. Tym bardziej, że powód jest prosty. Otrzymałem już prawie dość dawno przepiękny album z płytami winylowymi. Fantastycznie zmasterowaną całą taką, no całą, no, ale taką podstawą. Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Jimmy Reed, no, Bo Diddley, wszystko, nawet Chuck Berry. No, wszystko w ogóle fantastycznie, przepięknie, przecudniej urody album. Bardzo dziękujemy Pani Magdo i życzymy, żeby się Pani trzymała w urodziny, z tego co zrozumiałem. A wczoraj mama miała, no to właśnie. A ten, ale Pani pojutrze. Więc proszę się trzymać i uważać na siebie. Dobry wieczór. Ja jestem hrabiem Cudnika, jak numer PESEL i ja będę... No skończyłem dwa tygodnie wcześniej, skończyłem audycję Czarną Muzyką Reggae i tak tylko taki malutki ślad pozostawiłem, bo audycję zdominowała muzyka śpiewana, ale soulowa. Więc ja będę kontynuował tą moją podróż po nie tylko Jamajce, ponieważ bardzo lubiłem kiedyś muzykę reggae. Później troszkę tak był przesył, bo wyskakiwała z każdej lodówki, z każdego głośnika. I teraz jak sobie wracam do płyt, których nagromadziłem bardzo licznie, nie tylko na tych słynnych siódemkach, takie też posiadam, no ale ze względu na przykład za sprawą na przykład składanych z Soldiers Records i tak dalej, i tak dalej. No, nie ukrywam, że w tym nowym reggae rozeznaję się już coraz mniej, coraz słabiej, ale coś też będę chciał zaprezentować, co tam wygrzebałem. Na razie klasyka Majtały, czyli Majtals. Ja pamiętam, że ten utwór jeszcze w jakichś pierwszych Magluwagli się pojawiał. Tylko tak, nie wiem, czy w Trójce, czy bo jeszcze debiutowaliśmy zupełnie innej rozgłośni. No tak, ale w Trójce też Majtały był. Tak, ale nie wiem właśnie, czy ten utwór. Majtały, które oczywiście zwolniły przez moment szybkie rytmy ska do Rocksteady i zasłynęły też jako zespół Rocksteady. Ale utwór, który został przypomniany później przez Amy Winehouse, zresztą świetnie wykonywała ten utwór, czyli o człowieku małpie, Monkey Man, Majtały, proszę bardzo. Thank you. Monkey Man, My Tales, no ja nie ukrywam, że to do tych lat 70., bo to rok 70., no ale nawet wcześniejszy. Jeżeli chodzi o muzykę reggae, graną właśnie tak na żywca najczęściej, no to największy mam sentyment. A jeżeli chodzi o nowe rzeczy, no to przede wszystkim muzyka dubowa, która łączy się z elektroniką, to jest świetnie. Natomiast to nowe reggae już jakoś tak mniej. No to bardzo mi zrobiłeś na rękę, chciałem powiedzieć, gdyż niedawno pomieszkiwaliśmy w hotelu Jamajka, tak się nazywał śmiesznie, i podjeżdżając do tego hotelu, stanęliśmy sobie w autobusie i słuchaliśmy chyba przez 2 godziny tylko i wyłącznie reggae. I to i Majtalsów, ale też i Tosza z tą Legalize, i Dillingera, troszkę późniejsze rzeczy. I rzeczywiście fantastyczna to jest muzyka. Ja muszę przyznać, że to jest coś takiego, co tak i radośnie, i wzniośle na człowieka działać potrafi. Zwłaszcza jak się przerwę zrobi, nie? Jak tak od chwilę tak, człowiek tak, sobie posłucha jakiejś tak, nowej ten muzyki. Stary świetnie unika, a przy okazji to są świetni wokaliści, to jest pięknie zaśpiewane. Świetnie. Się zastanawiam tylko, czy, bo takie połączenie Jamajki, która była zafascynowana muzyką pop, ale też soulem, to już tutaj prezentowaliśmy w audycji, ale ciekaw jestem, czy Jamańczycy kiedykolwiek wzięli się za bluesa, żeby te utwory jakoś przerobić na reggae. Nie wiem tego. Jeżeli ktoś wie, to zapraszam, żeby tutaj się, żeby wysłał nam taką informację, bo wtedy by się jeszcze ładniej jakoś to połączyło. Chociaż wydaje mi się, że lata, muzyka inna, lata podobne, więc jakiś taki wydaje mi się, że zanikł troszkę, albo się skomercjalizował bardzo taki nurt rastafariański, taki głęboko religijny, który momentami był może mniej precyzyjnie grane. No, prezentowaliśmy takiej muzyki sporo, ale za to był niezwykle porywający. No to... On jest teraz, tylko jest taki bardzo bojowy, wręcz czasami wręcz gangsterski. Czyli... Gangsterski, religijny? Religijny gangsterski. No, ale to ma związek raczej z tym, co się tam dzieje na samej Jamajce. No. Zresztą Peter Tosh, wspomniany też z karabinem, pojawiał się tu i tam, nie tylko w filmach, więc te czasy Rastafarianie jednak byli takim walczącym dosyć ruchem. No, pan Marcin nam przysłał kołowrotka biało-czarnego. Duży kołowrotek. Ale nie w kwadracie pierwszy raz widzę. No. Cudnej urody kołowrotek. No to wbrew pozorom niedaleko gruszka padła od jabłoni, gdyż u mnie też klasyka. Howlin' Wolf tym razem i słynny Little Red Rooster. Tak się zastanawiam, jak wielu z Państwa słyszało utwór w tej wersji, bo stąsi przyćmili zupełnie ten oryginał. No i muszę przyznać, że blednie ta wersja stąsu wtedy. To zwykle tak z oryginałami bywa. No ale z drugiej strony dzięki takim zespołom jak Stąsi, jak Animalsi, jak Clapton, tym ojcom bluesa, czy tym prawdziwym bluesmenom też się świat otworzył, o czym wspominali zresztą wielokrotnie. Także ja w sumie wolę jednak stąsu w wersji rock'n'rollowej, chociaż ta płyta ze standardami bluesowymi, którą nagrali ostatnio, taka wydaje mi się być rzeźka, no ale co Howlin' Wolf, to Howlin' Wolf. No to kolejny klasyk, Dennis Brown, chyba mój ulubiony wokalista z tamtego okresu. Mówię o latach 60., 70., właściwie 70., też Rocksteady bardziej niż już ska. No słynny utwór, tylko taka wersja z 78 roku. Mówię o tym, bo ma ten utwór wersji przeróżnych. Nawet natrafiłem na taką naprawdę wczesną, gdzie bardziej przypomina ska niż rocksteady. A tu jest taka już bujająca, nawet w kierunku reggae. Dennis Brown, Money in My Pocket, 78. Mm-hmm. Bardzo ładna piosenka. To teraz sobie uświadomiłem, że ty masz szkółkę w domu. Tam no teraz robisz tak. Klasówki dzieciom? Dyscyplinka jakaś lekka? No nie, no, na nie? razie jest chociaż... No, każesz im przyjść z rodzicami? Najstarsza jest akurat w 7 klasie, to non-stop się uczy, bo tak się nagromadziło tego wszystkiego. No to jak prezydent wszędzie się uczy. To bardzo dobrze, no. Co ale ja pogoda była ładna. A na koncerty będziesz dzieci zabierał w związku z tym? Nie, proszę, ale po co męczyć takim hałasem? Ci męczyć, ja ci zabierałem, no. No to frajda właśnie. No dobrze, co chciałem teraz? A, Elmore James teraz dla państwa zaśpiewa. W dodatku Sonny Boy Williamson drugi zagra. Utwór That's My Boom. That's My Broom, oczywiście przepiękny. Też chyba już prezydent. Nie wiem, czy akurat tą wersję, ale z tą pewnością. A który rok? Masz tam gdzieś? To jest rok dawny, dosyć odległy. Ale i bardzo ci na tym zależy? Nie, tylko jestem ciekawy, czy się wpasuje z tobą. Ale mogłeś to ze mną wcześniej uzgodnić, żebym nie wyszedł na resztę teraz, bo ja przecież nie znajdę tak od razu. Ale dobrze, zrobię to dla ciebie. O, tutaj ktoś mówił? Jeszcze raz. Pan inżynier, magister. 1951. To wygrałeś teraz konkurs. A kto tam mówił takim głosem? No właśnie, nie wiem, dziwny taki przesterowany. Dobrze, Lord Creator Kingston Town, to jestem w 1970 roku. To coś może w głowie tak mówiła. Też znany utwór, chociaż na tych takich składankach z muzyką reggae niekoniecznie ląduje. No dla mnie bardzo ważny, chociaż... Chociaż części z państwa, którzy tak na reggae na co dzień nie słuchają, to być może pamiętają wersję UB40. Taki jak można nie słuchać? Ja myślę, że wszyscy państwo słuchają reggae na co dzień. Bo... No, ale niektórzy twierdzą, tak? Że reggae to Ace of Base na przykład. I im to wystarczy. Tak słyszałem w jakimś innym, w innej rozgłośni. Kingston Town, Lord Creator. Pieśń z 1970 roku. UB40 w 89 zabrali się za tą piosenkę. Proszę bardzo. Jak pięknie sobie utykała pieśń. Kingston Town, rok 70. Lord Creator. No to fajny prezydent, panie Zbyszku. W Bielsku z tego wniosek. To mieliśmy zapytanie też przy okazji o Kutimana. Tak, znamy, pojawiał się w tych afrobitowych takich jego nagraniach. Zresztą świetnych tych, szczególnie te ostatnie, ale płyta, która okazała się chyba rok temu, taka króciutka płyta, no to też wycieczka bardzo eksperymentalna, bo tam się pojawia taki już minimal techno prawie, że bardzo ciekawy artysta. Kutimana znamy, to odpowiadam tylko pani Zuzannie. No, pani Magdo, ta hawajska, co to miałoby być? Hawajski kwiatowy naszyjnik i kiecka strawy to dość daleka paralela, ale jeśli komuś się z tym reggae kojarzy, czemu nie? A na przykład pan Slim Harpo, teraz jestem przygotowany, nagranie z 57, proszę państwa, no roku. No tak, to ty tutaj wygrywasz, bo ja jednak lata 70. No, I'm a king bee. Well, I'm a king bee. Buzzing around your hive. Well, I'm a king bee. Buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby. Let me come inside. I'm young and able. Buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while. Sting it then. Well, I'm a king bee. Want you to be my queen. can't be. Want you to be my queen. Together we can make, honey, the world have I never seen. All night long. Well, I'm a king bee. Can buzz all night long. Well, I can buzz better, baby, when your man is gone. Cudnej urody te nagrania. Co to ja chciałem, panie Łukaszu, a bardzo przyjemna fotografia nam pan przysłał z Bazaru Mirowskiego. Łza się wokół kręci, aczkolwiek ja wiem, czy tak bardzo się ona kręci, ale zobaczymy, co to się stanie teraz podczas spaceru po terenie kultury, który zaproponuje nam pani Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dzisiaj chciałabym namówić na eksplorację Warszawy tropem 9 galerii i wystaw, które składają się na Friend of a Friend. Wydarzenie, którego druga edycja właśnie trwa. Pomysł jest prosty. 9 warszawskich galerii zaprasza wybrane przez siebie galerie zagraniczne, a my możemy oglądać przeróżne w formie i treści prezentacje współczesnych artystów z Polski i między innymi z Austrii, Gruzji, Japonii, Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii. A o Friend of a Friend opowiadają już Ewa Borysiewicz, producentka wydarzenia, i Zuzanna Hadryś z Galerii Stereo, współorganizatorka. Chodziło nam o dwie rzeczy. O to, żeby stworzyć jakiś rodzaj alternatywy czy też uzupełnienie dla targów sztuki, bo to właściwie i gospodarze, i goście, którzy do nas przyjechali, to są ludzie, którzy się często spotykają przy różnych okazjach, przede wszystkim stricte komercyjnych, a pomysł na to, żeby dzielić przestrzeń w danym mieście, tak jak tutaj w Warszawie, polega trochę na tym, żeby kontekst był nie do końca komercyjny, ale przede wszystkim przyjacielski. Druga rzecz to jest też idea, żeby pokazać Warszawę, nie poprzez eksportowanie tego, co się dzieje w Warszawie na zewnątrz, tylko poprzez to, żeby przywieźć ludzi tutaj i pokazać im, jak to działa w tym konkretnym kontekście. Większość galerzystów, którzy zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu, przyjechała tutaj do Warszawy, żeby osobiście wziąć w nim udział. To nie tylko galerzyści, ale również artyści. W związku z tym mieliśmy przyjemność gościć galerzystów i artystów z Japonii, z Los Angeles, z Gruzji, z Estonii, z Niemiec. Także czasami to były również takie bardzo dalekie kierunki i tym bardziej nas cieszy, że zdecydowali się odbyć tę podróż. Galerzyści w większości już wyjechali, ale wystawy zostały. Szybko wymienię miejsca. To galerie BWA Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, Leto, Piktogram, Pola Magnetyczne, Raster, Dawid Radziszewski, Wschód i Stereo. I tutaj przystańmy. Myśmy zaprosili galerię Biuro z Nowego Jorku. To jest galeria, z którą w zasadzie przyjaźnimy się od lat. Robiliśmy tam kiedyś wystawę naszej artystki Gizeli Mickiewicz oraz Romana Stańczaka, który będzie teraz reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. Więc to jest jakby taka wieloletnio budowana relacja. Oprócz tego zaprosiliśmy galerię Union Pacific z Londynu. I jeszcze... Być może warto wspomnieć o tym, że częścią tego wydarzenia jest nagroda, której druga edycja została zorganizowana i wręczona w tym roku. Polega na zakupie pracy prezentowanej w ramach Friend of a Friend do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I ten wybór jest dokonywany przez komisję, która jest powoływana właśnie przez muzeum. I Shana Moulton została laureatką tej nagrody, co mnie bardzo cieszy i bardzo wszystkim polecam w Galerii Wschód dwa filmy, które można tam zobaczyć, bo są raz, że inteligentne, dwa, że prześmieszne. Polecam też Judith Bernstein w Fundacji Galerii Foxal. Jest to właściwie już klasyczka sztuki feministycznej i wydaje mi się, że to jest jakby pierwsza taka okazja, żeby jej pracę zobaczyć na żywo w Warszawie. Też duże wrażenie zrobiła na mnie wystawa w Polach Magnetycznych. Izabelle Fein, artystka z Galerii Parisa Kainz Frankfurtu nad Menem, i Teresa Gierzyńska, również w pewnym sensie klasyczka sztuki polskiej. Wystawa jest przepiękna i też bardzo taka delikatna. Ja na Friend of a Friend dokonałam super odkryć. To jest trudny wybór. Pamiętam też dobrze pracę Isaaca Lyktou, Kate Spencer Stewart też w piktogramie do zobaczenia, Aiden Koch. To też były rzeczy, które myślę, że na długo zapamiętam. To w Warszawie Friend of a Friend. Wystawy możemy oglądać do 27 kwietnia, a więcej znajdziemy na www.foaf.pl. Zapraszam. To co, ja powracam do reggae. Jest taka wytwórnia Pleasure Sounds, zresztą to nie przypadek, że takich wytwórni najwięcej jest w Anglii, nie tylko w samym Londynie. Wytwórnia, która już od jakiegoś czasu, przede wszystkim w wersjach winylowych, tych malutkich siódemkach, wydaje pieśni przeróżne, ale najczęściej te takie troszkę pomijane gdzieś. A co ciekawe, na jednej stronie najczęściej pojawia się oryginał, na drugiej jakaś zupełnie inna wersja. Albo to jest po prostu rhythm, albo jest to dub, albo wersja innego wokalisty. Natomiast niechętnie eksperymentuję z nowym reggae, a grzebię w tym, co w latach 70. W bibliotekach, też między innymi właśnie angielskich, pozostało. No i tak jest z utworem, tu chciałem zaprezentować. Utwór nazywa się Jal of Eye. Na jednej stronie jest wersja Davida Isaaca, którego chciałem tutaj, zdecydowałem się na tę wersję, bo na drugiej jest Freddie McKay, który wcześniej nagrał w 74 roku tę pieśń. David Isaac dopiero w 79, znaczy dopiero 5 lat różnicy. Przypomnę tylko, że David Isaac do końca lat 60. współpracował przede wszystkim z Lee Scratch Perrym, który pojawiał się też u nas w przeróżnych wersjach. Najciekawsza chyba to ta współpraca z londyńskim zespołem techno, tak naprawdę Orb. No i od czasu do czasu wyskakuje z tym swoim takim bardzo już zakręconym dubem, a przy okazji opowiada też, jak to przystało na starych DJ-ów jamajskich. Tak więc, jeżeli ktoś lubi, ale no wersje winylowe, bo tu tylko się pojawiały głównie te płyty na winylach, ale chyba tylko na winylach, tak się zastanawiam, no to Pleasure Sounds bardzo ładnie po pierwsze wydaje, a po drugie naprawdę każda płyta, nie jest ich dużo, ale 91 takich singielków się pojawiło. Każdy jest warty przesłuchania. No i pojawiają się takie zbierające też tak zwane epki składanki tych wszystkich wydawnictw. Tak jest właśnie Sound and Pressure, część siódma, gdzie zebrane zostało chyba 7 albo 8 singli. Wszystko w podwójnych wersjach. Czyli tak, David Isaac, Jal of Eye, reggae. Many of my brothers and my sisters, some of them end up in a penitentiary.